कि अल्लाह ताला ने कौन से पैकेज पेश किए। आजकल पैकेज निकले हैं 10 रुपए में आप सारी रात ईमान अपना जाया करें, यानी कोई शख्स ये पैकेज नहीं दे रहा आपको कि आप ईमान बढ़ाएं, आपको पैकेज मिल रहा है कि सारी रात चैटिंग करें और सारी रात कॉल्स करें, और पैसे कितने हैं 10 रुपए। और सस्ते लोग फिर क्या करते हैं, ये तो हमें अवेल करना चाहिए। शरीयत ने कितने प्यारे पैकेज निकाले हैं, ये जितने मर्जी 10 रुपए, शरीयत कहती है 10 रुपए भी नहीं, कुछ भी ना दो, हमारे पास भी पैकेज है। रोजाना का पैकेज, हफ्तावार पैकेज, सालाना पैकेज। रिवायत एक है, मन अतम الوضوء كما امره الله, जो शख्स खूबसूरत वजू करता है जैसे अल्लाह ने हुक्म दिया, فالصلاه المكتوبه الى الصلاه التي بعدها كفاره لما بينها, एक नमाज से दूसरी नमाज के दरमियान जितने गुनाह हुए हैं उसने खूबसूरत वजू कर लिया है और नमाज पढ़ ली है, तो पिछला सारे का सारा खाता साफ हो गया, गुनाह माफ। फसलावातुल खम्स कफारतुल लिमा बैनहुन, अगर 5 नमाजें पढ़ी हैं उसने इसी अंदाज से, 24 घंटों में जो भी गुनाह थे वो सब के सब माफ हो गए। फल जुमातु इलल जुमा, और दूसरी रिवायत में आता है एक जुमे से दूसरे जुमे तक जब इंसान वजू करता है, सुम्मा अतल जुमा, फिर जुमा पढ़ने आता है, और फअंसत फस्तमा वअंसत, गौर से सुनता है, खामोशी से सुनता है, उधर जुमा मुकम्मल होता है, 2 इनाम मिलते हैं, गुफिर लहु मा बैन अलजुमअतैन, एक जुमे से दूसरे जुमे तक जो गुनाह हो चुके होते हैं अल्लाह माफ कर देते हैं, वह फ़ज़्लु सलासति अय्याम, अल्लाह 3 दिन का इनाम और देते हैं, चलो 3 दिन और गुनाह माफ कर दिए। الشهر الى الشهر يعني رمضان الى رمضان, अगर एक रमजान से दूसरे रमजान तक आप जिंदा हैं और रमजान मुबारक के रोजे जो हैं वो नेकी की नियत से अजर की नियत से रखते हैं, तो सारे साल में जो गुनाह हुए अल्लाह वो भी माफ कर देते हैं। और मैं तो चंद हदीसों को देख के सोचता हूँ, जन्नती रूह चलती फिरती नजर आ सकती है आपको, अगर किताब व सुन्नत की रोशनी में, कुरान और हदीस की रोशनी में कोई जिंदगी गुजारने वाला है, वो जिस हालत में भी चल फिर रहा है उसके ऊपर गुनाह ही कोई नहीं। मैं आपको एक छोटी सी उसकी तरतीब बता देता हूँ, अभी मगरिब की अजान होगी ना इंशाल्लाह, हदीस के अल्फाज हैं जो अजान का जवाब दे दे, और ये लफ्ज सिर्फ बोल दे, रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन नबिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसकी जिंदगी के सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। बल्कि दूसरी रिवायत में आता है, मेरे सहाबा मैं इस अनज़ईम, मैं इस बात का जामिन हूं, मैं अपने हाथ से उसका हाथ पकड़ के जन्नत लेके जाऊं। शे पीछे बची, आपने बिला शुबा नमाज भी पढ़नी है, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, नमाज पढ़ने के बाद जो आयतुल कुर्सी पढ़ लेता है, मन करा आयतुल कुर्सी दुबुर कुल सलातिन मक्तूबा लम यमनाहु मिन दुखुलिल जन्नत इल्ला अन यमूत, आयतुल कुर्सी कितनी बड़ी है, वो पढ़ लेता है, उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत का पर्दा है, जिस दिन फौत होगा जन्नती मेहमान हो,